Fördämningen. Här uppe vid själva fördämningen låg också ytterligare en kvarn på sin tid. Här då man dämde från träsket som kom här, och här ligger ju då kvarnträsket, Tresyndi och Storträsket i följd här, va. Och det var ju den här nivån då som man fick upp här. Alltså för att få tillräckligt mängd och rätt mängd vatten till kvarnarna så var man ju tvungen att dämma trässystemet här ovanför. Och då gjorde man ju dammar här uppe 100 meter upp. Och det var ju, det påverkade trässystem, först och främst tre träsksystem här i närområdet, plus att det även påverkade trässystem ända på Sörns mark och Ökvattnets mark ända upp mot nuvarande E4. Och det där blev ju då en belastning för de som hade mark längre bort, så att det var ju en tingsak. De blev ju anmälda för det här, att det påverkade deras möjlighet till att bruka jord. Det påverkade deras fiske, därför att man dämde för den här bäcken och vandringsfisken kunde inte komma upp. Så Pålänge byamännen blev ju så att säga fällda då i rätten för det där, så de blev olagda då att göra sidopassager vid kvarnarna för att fisken skulle kunna vandra upp. Sen blev man väldigt restriktiv med hur högt man fick dämma trässystemet. Man hade på stora stenar hade man gjort markeringar hit men inte längre, va. Och det var en väldigt noga kontroll på att man inte fick överskrida det. Men det innebar ju då också att när våren kommer och snöspältningen satte igång, så då gick man över gränserna. Så då fick man helt enkelt göra så att man fick köra bort smältsnö för att inte komma över den så att säga lagliga nivån. Och det var ett merarbete som var otroligt alltså. Korsa nu ån och följ strövstigen som går nedströms på andra sidan. Efter ett stycke kommer du fram till två stycken stora kvarnstenar.